बिगड़ता है कैसे, मुकद्दर तो देखो, मुकद्दर तो देखो, मुकद्दर तो देखो। उजड़ता है कैसे कोई घर तो देखो, कोई घर तो देखो, कोई घर तो देखो। बंद है रास्ते प्यार के वास्ते, तू है कहाँ का। पतझड़ तो देखो, पतझड़ तो देखो, पतझड़ तो देखो। उदासी की हद से गुजर कर तो देखो, गुजर कर तो देखो, गुजर कर तो देखो।